تاڑی غاڑی زدیر خیل بی خبا سمتا اڈی غاڑی زدی او دم غم لین شمت مودی غاڑی زدی او دم غم لین شمت مودی غاڑی زدیر خیل بی خبا سمتا اڈی غاڑی زدی او دم غم لین شمت مودی غاڑی زمان کنو پسرو وینو دا وطن گتلائی زمان کنو پسرو وینو دا وطن گتلائی تایا پو بایا دا چٹلو دا کاسی غاڑی تایا پو بایا دا چٹلو دا کاسی غاڑی زدیر خیل بی خبا سمتا آڈی غاڑی زدی او دم غم لین شمتا مودی غاڑی زمادی کلی او تبر پہا دی رکڑ بدل زمادی کلی او تبر پہا دی رکڑ بدل اسی پو باج کشن باغونا او بغچی غاڑی اسی پو باج کشن باغونا او بغچی غاڑی زدیر خیل بی خبا سمتا اڈی غاڑی زدی او دم غم لین شمتا مودی غاڑی ده هر شهید بچه چلوی شنو غازی تری جوشی ده هر شهید بچه چلوی شنو غازی تری جوشی ستابا مرای در پری کوی خوطا دمی غاڑی ستابا مرای در پری کوی خوطا دمی غاڑی زدیر خیل بی خبا سمتا آڈی غاڑی زدی او دم غم لین شمتا مودی غاڑی دتا لی چاٹو بدی جبی تر چاٹو نو باسو دتا لی چاٹو بدی جبی تر چاٹو نو باسو چوکی پیری نتا دپلور تری قبالی غاڑی چوکی پیری نتا دپلور تری قبالی غاڑی زدیر خیل بی خبا سمتا آڈی غاڑی زدی او دم غم لین شمتا مودی غاڑی زمام نب کلی تبر دفی دایانو کردی زمام نب کلی تبر دفی دایانو کردی زمام نب کلی تبر دفی دایانو کردی ل ابراهیم ل څنګه بوت سجده غړې ل ابراهیم ل څنګه بوت سجده غړې زدیر خیل بی خبا سمتا اڈی غاڑی زدی او دم غم لین شمتا مودی غاڑی زدی او دم غم لین شمتا مودی غاڑی زدی او دم غم لین شمتا مودی غاڑی زدی او دم غم لین شمتا مودی